आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रमेह रोग की दवा के नाम से कई फार्मूलेशन मिलते हैं। उनमें से यह एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है और यह बेहद कारगर भी है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि इसमें प्रयोग में होने वाले घटकों के स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, असगंध, बरियारी की जड़, मुरुली, मेहंदी की पत्ती, मिर्च पानी में पीस के पिएं तो प्रमेह रोग का नाश होए, पथ्य से खाएं, गरम को त्यागें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों यानी ट्रेडिशनल हीलर्स से जब इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको मेडिसिनल राइस यानी औषधि धान पर आधारित ऐसे फार्मूलेशन के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दीं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 100 से भी अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इस फार्मूलेशन में इन रेड राइस के विभिन्न भागों का प्रयोग किया जाता है और कई फार्मूलेशन में तो रेड राइस के पंचांग का भी उपयोग किया जाता है। अलग अलग वानस्पतिक अवस्था के पौधों का उपयोग भी घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के ही पारंपरिक चिकित्सकों ने कई प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ों का प्रयोग इस फार्मूलेशन में महत्वपूर्ण घटक के रूप में किया जा सकता है, जिससे कि इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने लंबी अवधि के कई प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग पंचम घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 1000 से भी अधिक मेडिसिनल राइस पर आधारित ऐसे फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह उन्होंने 500 से भी अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनमें मेडिसिनल राइस को प्राथमिक, द्वितीयक और चतुर्थक घटक के रूप में डाला जाता है और जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने सैकड़ों ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में भी बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने विस्तार से सैकड़ों फार्मूलेशन के बारे में बताया और उनकी प्रयोग विधि को समझाया। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया ऑनलाइन हो और सभी लोगों को भारत के इस पारंपरिक ज्ञान की सूचना मिल सके और वे अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।